Bütün mülk ve hakimiyet elinde olan Allah ne yücedir. Ve O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O ki hanginiz amelce daha güzeldir diye sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yarattı. Ve O aziz, kudreti daima üstün gelendir. Gafur, çok mağfiret edendir. O ki yedi göğü tabaka tabaka birbiriyle ahenkli olarak yarattı. Rahman olan Allah'ın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi gözünü çevir de bir bak, hiçbir çatlak görecek misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir ve yine bak. O göz aradığı kusuru bulamadan zelil ve bitkin bir halde sana dönecektir. Andolsun ki dünya semasını kandillerle süsledik ve onları kulak hırsızlığı yapan şeytanlar için atılacak taşlar yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler içinde cehennem azabı vardır. O ne kötü varılacak yerdir. Oraya atıldıkları zaman onun şiddetli homurdanmasını işitirler. Çünkü o kaynıyordur. Neredeyse öfkeden çatlayacak. Ne zaman oraya bir topluluk atılsa cehennemin bekçileri onlara size bu azabı haber veren bir korkutucu gelmedi mi diye sorar. Onlar derler ki evet, gerçekten bize bir korkutucu geldi. Fakat biz yalanladık ve onlara Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve derler ki eğer biz işitir veya akıl eder olsaydık bu alevli ateş ashabı arasında bulunmazdık. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Öyleyse o cehennemlikler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Şüphesiz ki görmeden Rablerinden korkanlara gelince onlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin veya ister onu açıklayın fark etmez. Çünkü o Allah sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Hiç yaratan bilmez mi? Çünkü o latif, kalplerdeki bütün incelikleri bilendir. Habir, onlardan haberdar olandır. O, yeri sizin için itaatkar kılandır. Artık onun omuzlarında yeryüzünde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ise ancak O'nadır. Gökte olanın, kainatın tedbir ve idaresine vekil kılınan meleklerin sizi yere batırmasından emin mi oldunuz? Bir de bakarsınız ki o yer sarsılıyordur. Yoksa gökte olan o meleklerin Allah'ın emri ile üzerinize taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin mi oldunuz? Artık yakında benim tehdidimin nasıl olduğunu bileceksiniz. Andolsun ki onlardan, o müşriklerden öncekiler de yalanlamıştı. Fakat benim de o inkar edenleri, inkarım, onlara olan azabım nasıl oldu, gördüler. Üzerlerinde kanatlarını açan ve kapatıveren o kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edip azabını sizden defedecek şu ordunuz kimdir? O kafirler ancak bir aldanma içindedirler. Yahut Allah size verdiği rızkını tutsa, kesiverse şu size rızık verecek olan kimdir? Hayır, onlar isyan ve nefrette ısrar etmişlerdir. Şimdi yüzüstü kapanarak yürüyen, sürünen mi daha doğru giden kimsedir? Yoksa dosdoğru bir yolda dimdik ve dümdüz yürüyen mi? Ey Resulüm! De ki, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur. Ve ancak O'nun huzurunda toplanacaksınız. Halbuki onlar, eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, bu vaad eden kıyamet ve haşir ne zaman diyorlar? De ki, o bilgi yalnız Allah katındadır. Ben ise ancak onun azabını haber veren apaçık bir korkutucuyum. Nihayet o kıyameti yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve kendilerine işte kendisini acele ederek isteyip durduğunuz azap budur denilir. De ki, söyleyin bana, ey Allah beni ve beraberimde bulunanları sizin temenni ettiğiniz gibi helak etse, hepimizi öldürse veya bize merhamet buyursa da ecelimizi ertelese, artık kafirleri pek elemli bir azaptan kim kurtaracak? De ki, o Rahmandır. Ona iman ettik ve ancak ona tevekkül ettik. Artık kimin apaçık bir dalalet içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, söyleyin bana, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa, artık size kim bir akarsu getirebilir?